پیارے باپا جان، محسوس کیا جاتا ہے کہ اس دور میں آپ ایمان کی حفاظت پر بہت زور دے رہے ہیں. کیا واقعی ایسے حالات اور معاملات پاتے ہیں جس سے اس دور میں ایمان بچانا بے حد مشکل ہے؟ مجھے آج سے نہیں، مجھے اس کا جو احساس اپنی مطلب یعنی کہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکپن سے ہو گیا. انہیں بلا مبالغہ جنگلے میں سے تو ایک بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا جتنے نظر آ رہے ہیں، باقی آپ میں سے خالی بصیرت پیدا بھی نہیں ہوئی. میں نے لوگوں کو کفریات بکتے بہت دیکھا. میں سب سے پہلے ایک لڑکپن کے واقعے نے شاید میرے دل پہ چوٹ کی، وہ بھی پہلا تھا یعنی گارنٹی نہیں، لیکن وہ غیر معمولی تھا اس لیے یاد رہ گیا، ورنہ کفریات تو لوگوں کو بکتے ہوئے دیکھتا رہتا. لیکن اتنی شاید شروع میں میرے اندر ضرورت نہیں ہوتی تھی. چنانچہ یہ بھی بتا دوں کہ کفریات بکنے میں یہ ضروری نہیں کہ عام آدمی بکے، بعض وقت عالم بھی بکتا ہے. بدنصیب عالم، شیطان عالم تھا، بہت بڑا علامہ تھا، لیکن اس نے کفر کیا نا. اور یہ فرشتہ تو تھا نہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہی جن، شیطان جو جنات میں سے، یاد رکھے یہ جن ہے، آگ سے بنا ہوا ہے. خود قرآن میں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خود کہتا کہ میں آگ سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. ایک مقرر قراءت کے فن کے اعتبار سے خوش الحان قاری اور عالم، اور مزید کیا کیا عرض کروں، بڑی اونچی نسبتیں بھی اس کی تھیں، میں وہ بیان نہیں کر سکتا. میں اس کی صحبت میں تھوڑا میرا آنا جانا تھا، زبان بہت کینچی کی طرح چلتی تھی. اور یہ دور ایوب خان، صدر ایوب خان کا دور تھا. آپ میں سے شاید بزرگوں نے دیکھا ہوگا جو عمر رسیدہ، باقی کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. میرا ظاہر ہے کہ لڑکپن بچپنا تو نہیں کہہ سکتے، بالغ تو ہو گیا تھا. ایوب خان اس وقت زندہ تھے، صدر. ایوب خان سے مجھے کیا لینا دینا، میں نے تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن مجھے اس کی ایک بات پسند ہے. اس نے پاکستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی کروائی، 12 ربیع النور کی کو قومی تعطیل منظور کروایا. اس کی وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بہرحال وہ جو مقرر تھا وہ یوں تو درود و سلام وغیرہ سب پڑھتا تھا، نعتوں کا بھی قائل تھا، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا سوجھی. ایک بار اس نے مجھے یقین مانے چھوٹتے کا کہ ایوب خان کافر ہے، میں جھٹکا کھایا. پھر مزید اس کو شیطان نے کوچا دیا تو کہنے لگا پاکستان کا ہر فرد کافر ہے. اب بس وہ میری بھول ہو گئی کہ میں نے اس سے کہا اور آپ، تو اس نے بلا تکلف بڑی لاپرواہی، اور کیا ہے میں بھی کافر ہوں. میں نے اس سے بالکل یعنی کہ تعلقات ختم کر دیے. مجھ میں اتنی ضرورت تو نہیں تھی کہ میں اس کو سمجھا سکوں، بڑا ترار اور تیز زبان تھا وہ. میری ہمت تو نہیں ہوئی کہ میں اس کو کچھ بولوں، لیکن میں نے دل میں ٹھان لی کہ اس نے اسلام کو ترک کر دیا، یہ تو مرتد ہو گیا. بھلے نہ خطیب ہے، ایک مسجد کا بڑی نمایاں مسجد کا خطیب ہے، یہاں آج بھی دعوت اسلامی کا اچھا خاصا کام ہو رہا ہوگا، میں نام اور کچھ بھی نہیں لوں گا. میں اس مسجد میں جا کے میں نے بیانات کیے ہیں بعد میں جب دعوت اسلامی بن گئی، بلکہ اس علاقے کی غالباً وہ مرکزی مسجد ہے، اس کا وہ خطیب تھا، اور خوش الحان قاری اور خوش الحان مقرر بھی تھا. اس کی تقریر بھی بہت اچھی ہوتی، تقریر بھی ہماری تک بالکل سننے والی تقریر. لیکن اس کی شامت یوں آئی کہ اس نے یہ صحیح کفر مکہ نے اقرار کیا نا، میں بھی کافر ہوں. تو اب تو کچھ تعویل کی گنجائش نہیں ہے، مرتد ہو گیا. میں پھر اب میرا وہ راستہ تھا، وہاں سے گزرنے کا راستہ تھا، اور میں بالکل اس کے معاملے میں بجھ گیا تھا. میں بہت بچ بچ کر کترا کترا کر وہاں سے نکلتا تھا. تو یوں مطلب ہے کہ سمجھو کہ جھٹکے مجھے لگتے رہے، اور بھی معاشرے میں دیکھتا تھا کیا کیا لوگ بکتے تھے. ایک بار ہمارے خاندان کے 80 سال کے بڈھے، ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ایک بازو کا باب المدینہ بارشیں نہیں ہوتی، ایک عرصے تک بارشیں نہیں ہوتی، لوگ وہ بے چین ہو جاتے، تو اندھیرا ہوتا، کبھی بجلیاں چمکتی مگر بارش نہیں ہوتی تھی. تو ایک بار ہم ایک مسجد کے باہر شاید نماز پڑھ کے یہ ہمارے کھڑے ہوئے تھے، اس مسجد کے امام صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا، وہ بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہوا تھا جو ہماری برادری سے تعلق رکھتا تھا، بولتا بہت، وہ زیادہ بولتا اس کے لیے بہت آزمائش ہے، بہت خطرات ہیں. تو وہ کوئی بادل آئے ہوں گے، اندھیرا چھایا ہوگا، یا ہو سکتا ہے بجلی چمکی ہو، مجھے یاد نہیں، وہ دن کا وقت تھا یہ یاد ہے، تو اس لیے وہ اندھیرا چھایا ہوگا، بادل چھائے ہوں گے اور پھر چھٹ گئے ہوں گے، ایسا کچھ ہوا ہوگا. تو اس میں اس نے یہ جملہ بکا، دیکھو تو صحیح اللہ میاں کتنا ستاتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے، صحیح کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے ظلم کرنے والا قرار دیا نا، کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا ستاتا ہے، تو یہ بھی اقراری کفر ہوا، اس کا صحیح کفر ہوا، نکاح بھی ٹوٹا، سب کچھ گیا، مرتد ہو گیا. تو مجھ میں کیا ضرورت کہ میں اتنے بڑے 80 سال کے بوڑھے کو، 80 سال کا بوڑھا تھا، نمازی پکا تھا، نماز کا نشان تھا اس کے، داڑھی منڈا تھا، لیکن وہ سب گیا نا اس کا. بہرحال یہ کہ طرح طرح سے چوٹے کھاتے کھاتے سمجھو کہ وہ ایمان کی ایک سوچ بڑھتی چلی گئی، اور نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایمان کی، اب تو سارا باتیں تو بہت ہیں، ایمان کی حفاظت کے تعلق سے میں خود بھی اپنے بارے میں بہت زیادہ متفکر ہوں، کہ اپنے کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا کیا ہوگا، پتہ نہیں کب کون سی بات نکل جائے. بعض اوقات دن میں کئی کئی بار میں توبہ کرتا ہوں کفریات سے، کہ اگر میرے سے کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو یا اللہ میں اسے توبہ کروں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس لیے کہ کبھی تو آدمی خود کفر بکتا ہے، کبھی نہیں بکتا تو کسی بکنے والے کے ہاں میں آ کر گزرتا ہے، سمجھنے کے باوجود تو یوں بھی پھنسنے کا چانس ہے اس کو. اب جیسے وہ کفریہ گانا کوئی گا رہا ہے، اس کی واہ واہ کر دی، وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر صریح اعتراض کر رہا ہے وہ، اور یہ واہ واہ کر رہا ہے، تو یہ دونوں ہی گئے نا، وہ تو گیا یہ بھی گیا، اس کا ایمان بھی برباد ہوا کہ سمجھنے کے باوجود واہ واہ کر رہا ہے. بہت نازک حالات ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی کی فکر نصیب فرمائے. پتہ نہیں کیا ہوگا کہ زندگی بھر عبادتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، دین کا کام بھی کرتے رہے، اور اگر ایمان سلب ہو گیا، کوئی کوتاہی ایسی ہو گئی، کوئی بھول، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، آہ کثرت عصیاں، ہائے بشر بنا ہوتا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ، یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ، یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے، سارے سہ بھائی مل کے دعا کریں، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نا تو وہاں پر کرم یا الہی، ہو مجھ نا تو وہاں پر کرم یا صدا کے لیے ہو جا راضی خدا، یا صدا کے لیے ہو جا راضی خدا، یا صدا کے لیے ہو جا راضی خدا، یا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. آمین. برے خاتمے کی آخرت کی ہلاکتیں، برے خاتمے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ اس کی دو صورتیں. ایک تو یہ برا خاتمہ کے گناہوں کے باوجود توبہ کیے بغیر مر جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. جو میں نے تفصیلات پڑھی سمجھ پائے، ایک برا خاتمہ یہ ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ وہ چاہے تو بے حساب بخش. دوسرا برا خاتمہ جو اس سے زیادہ تشویشناک ہے وہ ہے کفر پر، اور کفر پر خاتمہ اس کے لیے اخروی سزا یقینی ہے. قیامت ان قبر میں بھی اس کے لیے سزائیں کہ جو کفر پر مرے گا اس کے ساتھ قبر میں مختلف عذابات کا سلسلہ ہوگا. کافر کے لیے 99 اجدہے، بہت بڑے بڑے سانپ قبر میں آئیں گے اور اس کو ڈسیں گے. قبر کی دیواریں مل جائیں گی، اس کی پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں داخل کر دیں گی. قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے قبر میں کھولی جائے گی. جب قبر سے باہر نکلے گا تو قیامت جب قائم ہوگی، قیامت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، تو تکلیف ہی تکلیف، سخت عذابات میں گرفتار قیامت میں بھی ہوگا. یہاں تک کہ تمنا کرے گا کاش قیامت کے سزاؤں سے اور مصیبتوں سے نجات ملے اور جہنم ہی میں پھینک دیا جائے. یہ کافر تمنا کرے گا، اور وہ اپنی دانش میں سمجھتا ہوگا کہ قیامت سے کم تکلیف ہوگی جہنم میں، حالانکہ وہاں اس سے زیادہ تکلیف ہو. خیر، تو پھر وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پل صراط سے گزرے گا، وہاں سے کٹ کے جہنم میں گرے گا. کسی کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹیں گے. منہ کے بل گھسیٹنا یہ کہنا سننا آسان ہے، کبھی آپ نے کسی کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہوگا. آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ پاؤں پکڑ کے کھینچتے ہیں، گھسیٹتے ہیں زمین پر، وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. گھسیٹنا ہے کسی کو، تجربہ بھی ہوگا. تو اس طرح گھسیٹنا کہ منہ زمین پر رگڑ کھا رہا ہو، پیٹ رگڑ کھا رہی ہے، اس طرح گھسیٹنا یہ بھی تکلیف دہ. لیکن اس طرح الٹا گھسیٹنا کہ اس کا منہ برابر زمین سے رگڑ کھاتا ہوا گزر رہا، تو یہ تکلیف کا اندازہ کیا کر سکتا ہے. دنیا میں بھی یہ شدید تکلیف دے، تو قیامت کے میدان میں جب اس طرح سب کے سامنے رسوائی کے ساتھ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا، تو کتنی رسوائی ہوگی، کتنی شدید تکلیف ہوگی. تو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے یہ مرتدین اور کفار، اور وہاں بڑے بڑے سانپ ہوں گے. ایک بار ڈس لے تو 40 سال تک اس کا زہر جو ہے وہ جوش مارتا رہے گا، تو تکلیف ہوتی رہے گی. کھال اور گوشت کے درمیان بچھو گھس جائیں گے، آگ دلوں کو چڑھ جائے گی، آگ کے ستونوں سے باندھا جائے گا ان کو، طرح طرح کے ان کے عذابات کا سلسلہ ہے. بادل آئیں گے تو یہ سمجھیں گے بارش ہوگی اور کچھ آگ بجھے گی، تو بادل برسیں گے ضرور، لیکن ان میں سے بڑے بڑے پتھر برسیں گے، یہ کھوپڑیاں پھاڑ دیں گے. سخت کھولتے ہوئے پانی سے ان کو نہلایا جائے گا، کھانے کے لیے ان کو تھوہڑ دیا جائے گا، یعنی ایسے کانٹے دار غذا ہوگی کہ جو کڑوی اور کانٹے دار غذا جو حلق میں جائے گی تو پھنس جائے گی، اس کے لیے پانی طلب کریں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، مائے حمیم، کھولتا ہوا پانی، سخت کھولتا ہوا. وہ پانی پر ایسے گریں گے جیسے کہ پیاس کے مارے اونٹ. لیکن جب وہ پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب آئے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، دنیا میں اتنا گرم پانی ہوتا ہی نہیں ہے. اتنا گرم ہوگا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے منہ کی کھال جو ہے وہ اس میں یہ پیالے میں گر جائے گی جلس کر. اور جب وہ پانی، وہ کیا اس کو پینا ہی پڑے گا، اس کو پلا جائے گا پانی، وہ پیے گا اس کو، تو اس کے پیٹ میں جاتے ہی آتے کٹ کٹ کے پیچھے کے رستے سے بھیج جائیں گے. اور یہ عذاب کوئی گھنٹے دو گھنٹے، دو چار دن، دو چار سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں تک کہ جو بعض مسلمان معاذ اللہ جہنم میں اپنے گناہوں کے سبب جائیں گے، وہ جب سب نکل جائیں گے تو اب کافر ہی کافر رہ جائیں گے. کافر و مرتد، مرتد بھی کافر ہی کہلاتا ہے، کافر کی ایک بدترین قسم ہے مرتد، جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا. تو یہ سب جب کافر، مرتد اور منافقین اعتقادی، اصلی منافق جو ہوتے ہیں وہ بھی کافری کی بدترین قسم ہے، وہ منافقین بھی درک اسفل میں ہوں گے، سب سے آخری طبقے میں ہوں گے جہنم کے. تو یہ سب کافری کافر رہ جائیں گے. تو ہر کافر کو الگ الگ آگ کی پیٹی میں بند کیا جائے گا اور اس کو آگ کا تالا لگایا جائے گا. پھر اس آگ کی پیٹی کو دوسری آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا اور ان دونوں پیٹیوں کے درمیان، صندوق، دونوں صندوقوں کے درمیان، باکس کے درمیان بھی آگ سلگائی جائے گی اور اس کو بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا. اس کے بعد اب یہ کہ یہ آگ میں اس طرح قید ہو گئے، اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ بس میں اکیلا رہ گیا دو زخم، تو اس کے لیے حسرت بالائے حسرت ہوگی. یہ تصور نہیں ہو سکتا وہ تکلیف کیسی ہوگی، نہ کوئی دوا ملے گی، نہ کوئی مرہم ملے گا، نہ کوئی تسلی دے گا. اور اب یہ اس طرح عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلے، کبھی بھی نہیں. موت مینڈے کی شکل میں لا کر ان سب کو دکھا کر، مسلمانوں کو بھی دکھائی جائے گی، ان کو بھی دکھائی جائے گی، کفار کو بھی، سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اب اے مسلمانوں، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی یہاں سے نہ نکالا جائے گا. ان کے لیے مسرت بالائے مسرت، خوشی بالائے خوشی. اور کافروں سے کہہ دیا جائے گا تم اب ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، تمہیں اس میں سے کبھی بھی نہ نکالا جائے گا. تو وہ ان کے لیے حسرت بالائے حسرت، غم والا ہے غم. اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ معاذ اللہ کفر کا خاتمہ ہو گیا تو کوئی صورت ہی نہیں. درد سر ہو یا بخارا، اے تڑپ جاتا ہوں اللہ. درد سر کر آ رے سدا کے گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا آج بل بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں اے بلا آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں میں پھنسوں اور قبر میں گر نام محمد کے نظارے ہوں گے اللہ قبر میں گر نام محمد کے نظارے ہوں گے اللہ قبر عطا سے ہو ایمان پر فیما یا الہی ہو ایمان